Baş parmaktan önceki parmak, yani işaret parmağı girip baş parmağın ne dışarıda olup dışarısı temizlemesi de Peygamber Efendimiz'den gelmiştir. Yani baş parmaklar içeriye giriyor. Sağ baş parmağı, sağ işaret parmağı içeriye girip sağ baş parmağı dışarıda kalıyor. Ve sol baş parmak içeriye girip ve sol baş parmak dışarıda kalıp bir yukarı aşağı hareket yaparak o şekilde kulağa mest edilmesi sünnetten gelmiştir.